ta ochongwa mbele jiro nakamwa kamingi na mokili oyo ya se bato ya mbongo balingana kasa bango na bango shabara nui jata ya babola lese pase na moto nyonso malu solange bas major ebeta lensolo ye munama ebeta de cheke pase munama na bango bakoma na mbongo yanga na kosela se malembe sakumba apesa yanga le grand rebele mama oserifisa initile ezalaka solo wapio eserifisa initile merorete male nanga mpona nsangi mbongo mama o male nanga ye roberto stone nanga o male nanga melo lionele o malena nga o ngase majona mama o matie sete sete se nga ba ko pesa yo o sa ni koluka na ko se mo tuwa bijou pirate che godencia mama ikete na linga ka yo ya tro baba ti ba yo baba li ti yo na moto ya mbongo e ngalo kola na zanga na ko suka wapi e Sombo Reminde koya sawa Botino na komona Poli westi li boye preso si boranga Shina le bo garso Poli westi li boye pona bongo na yo Poli westi li boye yo sade gile Poli westi li boye Misu wamba Roston Jules Oh malembe, oh malembe Lionel, dala ndenge le grand rebelle aza komata. Amise nga mama, patu de sale le kawa. Nakoma na wapa kuluka batu ninga na mamache. Zize Zulu. Iyo yo yuwe, iyo yo yuwe, iyo yo yuwe, iyo yo yuwe, nina muna lepo wa batika yo. Salon Vinish et Dadi Rikombo Chika.